Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dead Can Dance i Kiko. I tak się z Państwem witam dzisiaj w audycji Trójka Budzi. Realizuje nas Maciej Załęcki, wydaje Justyna Grabas, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Pora jest taka, że w zasadzie nawet nie wiadomo, czy się skończyła noc, czy już się rozpoczyna poranek, ale dla większości z Państwa, którzy słuchacie tej audycji, może być jedno albo drugie. Jeszcze albo nieskończona noc, albo wczesny poranek, który się zaczyna dosyć intensywnie. Także tylko wrzucę, tak jak się kolokwialnie ostatnio na antenie mówi, na zegarach 8 minut po godzinie 4. My się z Państwem serdecznie witamy, życząc miłego wstawania, bo w gruncie rzeczy po 4 już się dosyć sympatycznie wstaje. Każdy ma oczywiście swój indywidualny sposób przebudzania się. Jedni przebudzają się należąco, inni od razu wstają na baczność, inni jeszcze poprzez lekki przysiad dopiero przechodzą do pozycji stojącej. I tak też właśnie jest opisane w tej piosence, która będzie następną pozycją muzyczną pobudkową, tak zwanym podwójnym espresso, Fabryka w wykonaniu tym razem Pustek. To cisza ogarnia mnie, co było nie. No i tak, proszę Państwa, poranek nam upływa. To były pustki i fabryka z wykorzystaniem najnowszych technik do rejestracji dźwięku. Zresztą już większość zespołów w Polsce korzysta, wyprzedzając wręcz nawet produkcje takie, które się robi na świecie. Oni tam trochę zostali w tyle, my cały czas lecimy do przodu i zresztą myślę, że będzie to coraz bardziej widoczne i słyszalne, znaczy bardziej słyszalne niż widoczne. Widoczne może po prostu po tym, jak ktoś fachowym okiem będzie mógł ocenić sprzęt ze zdjęcia, z którego się korzysta. Ale wracając do naszej setlisty, na której teraz posłuchamy wiatru w wykonaniu Talking Heads. Tak jak zresztą można by przypuszczać, o poranku też istnieje taka zasada równomiernego rozłożenia numerów, piosenek, utworów, kompozycji, wielkich dzieł muzycznych ze świata i dla porównania z naszego rynku muzycznego, który, tak jak powiedziałem wcześniej, prężnie się rozwija i myślę, że teraz po już okresie epidemicznym, jak to wszystko wypali, to będzie konkretne odpalanie rac, takich jak na naprawdę znamienitych i największych, najbardziej ortodoksyjnych stadionach piłkarskich, kiedy to wszystko wydaje się z daleka, że płonie, wręcz unoszą się łuny, i tak samo też będzie się działo z polską muzyką i też oczywiście światową, bo wszędzie to ludzie oczekują z niecierpliwością. Chciałbym w takim razie zaproponować jeszcze raz, bo parę razy już puszczałem grupę Escapes, pełna nówka, cały czas na propsie, z tego co Państwo piszecie, to się mu podoba, więc posłuchajmy Escapes i Ty. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie czwartej na zegarach. Będę już tak się sztywno trzymał tej wersji przedstawiania jednostki czasu, a właściwie czasu, który jest aktualnie, bo jednostka czasu może być różna, może być ta najmniejsza, czyli sekunda, czy nawet jeszcze rozbita na jakieś jeszcze mniejsze jednostki, ale takich dokładnych zegarów tutaj akurat nie posiadamy. Trzeba by się skontaktować z z miejscem, gdzie jest, gdzie funkcjonuje, gdzie działa, gdzie można odczytać wartość zegara elektronowego czy atomowego, gdzie ta dokładność jest w milisekundach podawana. No ale niemniej jednak oczywiście tu w takiej sytuacji podawana godzina w milisekundach już w tym momencie, kiedy jest podawana, już jest zupełnie inna. Także też się to mija z celem. Trzeba by jakoś obliczyć, ile czasu nam zajmuje przeczytanie tej godziny, tak żeby akurat wycelować. Ale to jest oczywiście kwestia techniczna do przełamania. Wiele imprez, o których wcześniej też mówiłem, na które wszyscy zresztą czekają, oprócz tych, którzy się takimi imprezami nie interesują, bo wiadomo, że każda reguła ma swoje wyjątki. Na przykład w Bolkowie, tak zwanej imprezie gotyckiej, z reguły na samej rozbiegówce towarzyszył zespół Sisters of Mercy i właśnie piosenka pod tytułem Lucrecia, My Reflection. Metal and meth of dreams. 33 minuty po godzinie 4. Jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę 5, to trzeba wziąć pod uwagę, że zostały 27, że zostało 27 minut do pełnej 5, a właściwie nawet już 20, proszę Państwa, 6 minut, bo jest 34 po czwartej. Wracając do naszej set listy, chciałbym Państwu przypomnieć mój adres, do którego możecie do mnie pisać w tej kwestii. To jest jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszelkich propozycji muzycznych, ale też i tematycznych, takich właściwie każdej rzeczy, która przyjdzie Państwu do głowy i chcecie się nią podzielić, to piszcie na ten adres. Jeszcze raz powtórzę: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem dziewczyna o niesamowitym potencjale wokalnym, nazywana przez redaktorów, dziennikarzy muzycznych polską królową soul, ale też nie chciałbym tutaj zamykać jej w takiej szufladce. Natalia Przybysz i Niebieski. I tak doszliśmy do prawie pół metka, ale to oczywiście jest tylko dopiero z daleka widoczne. Przed państwem formacja niespecjalnie potrzebująca jakiejkolwiek rekomendacji, The Smashing Pumpkins. Tutaj w tym utworze zostało wykorzystane, mimo że tego nie słychać, bardzo dużo elektroniki. W zasadzie jest to wszystko oparte na lupach i proszę państwa, na tym, co zostało na tych lupach dograne i później było to wszystko przepuszczone przez filtry, które tylko znajdują się w pluginach, w komputerze, ale efekt jest zamierzony i sam tytuł mówi, jakie czasy mają nam przyjść na myśl, słuchając tego właśnie, tego utworu. 1979 i Smashing Pumpkins. Cool kids never have a I tak wracając na scenę polską, ostatnio ukazała się najnowsza płyta zespołu Hedone, którą zresztą serdecznie Państwu polecam. Myślę, że akurat w tym roku będzie można zobaczyć grupę na koncertach. Oczywiście kiedy to będzie, tego nie jestem w stanie powiedzieć. Przewidują szacunkowo wszyscy ci, którzy się profesjonalnie zajmują pandemiami, czyli wirusolodzy w tym wypadku, że będzie to około lipca. Hedone, What Dickens Says About Loneliness. W latach 90. każda szanująca się impreza nie mogła się obyć bez formacji Censer, która już w tamtych czasach właściwie można powiedzieć osiągnęła top i to taki globalny w świecie rzecz jasna wolnych ludzi, nie skupionych tylko na tym, jak gwiazda jest ubrana. W ogóle samo pojęcie gwiazdy już jest takie trochę trochę abstrakcyjne, jeżeli chodzi o środowisko, w którym występuje i w którym słuchany jest Sencer, tak jak i większość zespołu, właściwie 100% z tych formacji, które puszczam. Przypomnę tylko, że jest za 12 minut godzina piąta, a przed Państwem Sencer, Let There Be War. Thank you. każdej dobrej audycji nie powinno zabraknąć Iggy Popa z jego The Stooges i też tak będzie samo u nas. Ja przypomnę tylko, że za 4 minuty jest 5, a przed Państwem już The Stooges i Down on the Street.